Розділ сьомий. Було не було, та не кажіть, що брешу. Її приповідка. Бабу Параску я дуже любила. Знала вона казок і співанок ще більше, ніж я знаю. Розповідала, що коли була панщина, то наше село належало панові Шкандревському. Він людей бив, молодих дівчат селоміць брав до фільварку, безчестив їх. Не одна дівчина сорому втопилася у чорняві. А траплялося, що вішалися дівчата, у світи тікали. Пожиття їм тут не було. Хто запізнився на роботу або провинився за щось перед паном, то він записував собі, а в неділю гайдуки зганяли до двора людей, аби пан мав задоволення. Шкандревський так люто бив своїх робітників, що не одного закатував у дворі. Та одної неділі тлубить він, мордує людей, що аж під з лиця тече. А смерть косою блиснула перед його очима і стоїть. Пана великий страх зібрав та й каже: «Смерти, дам тобі половину маєтку, лишень щезни від мене, бо я ще хочу жити». Смерть не йде. «Я бити людей вже не буду». Смерть зникла. Шкандревський тоді кинувся до слуг. «Подавайте коня і пакташі!» Це такі шкіряні мішки, сумки. «Я утікаю світ за очі від проклятої смерті!» Набрав пан Шкандревський повні пакташі з золота, сів на доброго коня, поїхав. Утікав цілий місяць. Заїхав у величезні ліси, що не було ні їм ні кінця, ні краю. Їхав він, їхав, і приїхав на якесь роздоріжжя. Думав, котрий біг повернути, аж тут кінь під ним падає і гине. Пан Шкандревський бере пакташі з золотом на плечі та й говорить сам до себе: «Я пан могучий, я золото нести не буду. Треба собі слугу знайти, аби ніс. Але я не знаю, куди йти і де мені слугу шукати». Став пан кричати в лісі, слугу кликати. То щось затрещало, зашуміло, він оглянувся, а смерть стоїть перед ним та сміється. А пан: «Ну, проклята! Ти в моєму дворі лише люто глянула на мене, а тут ще й смієшся!» А смерть промовила: «Я на тебе в дворі тому так глянула, що мала сюди припровадити, але не знала як. Тепер ти сам прийшов, і тобі тут буде кінець».